semne mai grave. Acționează până nu este prea târziu. Noua pastă de dinți Parodontax Complete Protection este mai mult decât o pastă de dinți obișnuită. Oferă 8 beneficii special concepute pentru gingii mai sănătoase și dinți mai puternici. Este timpul să lași sângerările gingivale în urmă. Caută în magazine oferte speciale Parodontax. Așa ne arătăm noi iubirea de Paști! La Carrefour, până pe 7 aprilie, ai anterior de miel cu cap la 19,79 lei kilogramul și fetească neagră Budureasca 750 de mililitri la 17,99 lei. În plus, ai 20% reducere la gama de foietaj congelat, iar până pe 23 aprilie, ai până la 50% reducere la confecții, încălțăminte și accesorii din colecția de primăvară. Carrefour vă urează sărbători fericite! Pete pigmentare? Uneori, aceste pete mă fac să mă simt mai bătrână decât sunt. Din păcate, aceste pete apar mai des odată cu înaintarea în vârstă. Retupetin reduce petele pigmentare și conferă pielii un aspect uniform și luminos după doar 6 săptămâni de utilizare. Retupetin, pentru reducerea petelor pigmentare. Europa FM, este ora 13. Iulia Verbancu vă prezintă știrile Europa FM. Bine ai venit! Bine v-am găsit! Încă o zi de proteste la Institutul Marius Nasta din București. Vom face cu toții grevă până când se va soluționa onorabil acest conflict. De asemenea, zeci de mecanici de locomotivă au pichetat sediul Ministerului Transporturilor, nemulțumiți de lipsa de investiții în vagoane și infrastructura CFR. Noi circulăm cu aproximativ 40 viteze comerciale la transportul de călători. Ne creează perturbații majore, greutăți în activitate, nu ajung la destinație. Poliția bucureșteană face publice primele imagini cu piromanul care a incendiat 8 mașini sâmbătă noaptea, cere și ajutorul populației. Acestea și altele imediat acum datele meteo. Vremea se menține caldă cu maxime între 16 și 26 de grade. Cerul este parțial noros în majoritatea regiunilor, vântul suflă slab și moderat cu unele intensificări pe crestele Carpaților orientali. Totuși, va ploua cu descărcări electrice, mai ales în sud-vestul țării. În București, vremea va fi frumoasă și caldă. La această oră, cerul este variabil, iar vântul suflă slab spre moderat. Temperatura maximă 24 de grade. Ascultați știrile Europa FM. Protest pentru a doua zi consecutiv la Spitalul de Pneumologie Marius Nasta din București, acolo unde câteva zeci de biochimiști, biologi, asistenți și infirmiere cer demisia conducerii spitalului, care le-a limitat drastic sporul de risc după noua lege a salarizării. În felul acesta, veniturile ar urma să le scadă chiar și cu 10.000 de lei pe lună. Protestatarii speră ca în negocierile care s-au reluat astăzi la Ministerul Sănătății, sindicatul Sanitas să obțină o derogare. Deocamdată acuză discriminarea. Biochimistul Angelic Adâcă, ce a participat la protest, a vorbit și la Europa FM despre incertitudinea situației. Este un risc foarte mare, te poți îmbolnăvi de tuberculoză oricând, la orice oră. Tratamentul este destul de greu de suportat, 6 luni, 9 luni de tratament, un an și 2 luni, și iei o sacoșă de medicamente, adică peste 13-14 medicamente zilnic. Nu cred că o să se rezolve. Asistenții sunt și ei revoltați, spun că personalul administrativ a ajuns să aibă un spor de stres de 2 ori mai mare decât cei care lucrează direct cu bolnavii. Discuțiile de până acum cu managementul spitalului au rămas fără rezultat, explică unul dintre protestatari pentru Digi24. Ne-a spus că nu vor scădea salariile asistenților și nici al medicilor, decât al îngrijitoarelor și infirmierelor, care într-adevăr sunt expuse cel mai mult. Nu avem materiale, a fost o lună, luna martie, când am primit ca secție 62 de perechi de mănuși, necesar, care ajungea doar pentru o oră, pentru tot personalul din secție. Vom face cu toții grevă până când se va soluționa onorabil acest conflict. Și mecanicii de locomotivă au protestat astăzi cu un pichet timp de 2 ore la Ministerul Transporturilor. Zeci de membri ai Federației Mecanicilor de Locomotivă au mers acolo cu vuvuzele și pancarte, nemulțumiți în special de situația în care se află CFR Marfă, ce a acumulat o datorie de 100 de milioane. De aici se nasc și alte probleme, spun sindicaliștii. Ei reclamă situația jalnică din CFR. Trenurile uzate și calea ferată nemodernizată duc și la întârzieri zilnice. Președintele Federației Mecanicilor de Locomotivă, Iulian Mântescu. directorii la infrastructură au făcut profit în loc să investească bani în infrastructură. Noi circulăm cu aproximativ 40 viteze comerciale la transportul de călători și 17 km pe transporturile de marfă. Ne creează perturbații majore, greutăți în activitate. Utilizăm mai multe echipe, mai multe locomotive. Nu putem utiliza fluent vagoanele, n-ajung la destinație. Mecanicii de locomotivă acuză că aproximativ 60% dintre salariați lucrează pe salariul minim. Salarizarea personalului feroviar și statutul, promovarea statutului personalului feroviar. Aproape 60% lucrează în zona salariului minim pe economie. Deci la noi, în ultimii 10 ani, orice majorare salarială care s-a dat prin creșterea salariului minim pe economie, nu s-a mai respectat niciodată coeficienții de ierarhizare din contractele colective de muncă ale noastre. Avem probleme majore în zona nerespectării legislației, în sensul că avem foarte multe suplimentare, nu se respectă codul muncii, nu se plătesc la timp. Mecanicii de locomotivă vor organiza pichete de protest și pe 12 și 19 aprilie la Ministerul Transporturilor, iar pe 23 aprilie va fi organizat un marș către guvern. Azi noapte, în județul Neamț, după ce transporta 10 muncitori, a căzut în râul Bistrița, 9 oameni au murit. Poliția Neamț anunță că microbuzul era înmatriculat pe persoană fizică. Proprietarul se numără printre cei morți. O ascultăm pe Ana Stoian cu amănunte. Au fost găsite și trupurile ultimelor două victime ale accidentului de noaptea trecută în care un microbuz cu 10 oameni a căzut în râul Bistrița. Bilanțul victimelor ajunge astfel la 9 persoane, a anunțat purtătorul de cuvânt al ISU Neamț, Adrian Rotaru. A fost găsită și ultima persoană căutată, da, din cele două care erau dispărute, a fost găsită și ultima. Din păcate și această decedată, el a fost găsit de tot de un echipaj cu barcă. Toate victimele, în total avem 9 persoane decedate și o persoană care, cea care s-a autoevacuat noaptea trecută, este la spital, într-o stare bună, din ce am înțeles. Autovehiculul nu era destinat transportului de persoane, el fiind prevăzut cu bănci improvizate. Mai mult, era înmatriculat pe persoană fizică, potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Neamț, Elena Bulgărea. Era autoutilitară, da, cu locuri prevăzute în față, 3 locuri prevăzute în față, iar în spate era pusă o bancă improvizată, da, o bancă pe care se aflau și celelalte persoane. Este în proprietatea, apare autoturismul acesta autoutilitară, apare în proprietatea tânărului de 25 de ani, deci a conducătorului auto. Nu este pe o firmă, cum la fel se specula. Accidentul rutier s-a produs după ce una dintre roțile mașinii s-a defectat. În localitatea Vadur, pe fondul posibil a unei defecțiuni tehnice la una dintre roți, conducătorul auto a pierdut controlul asupra autoutilitarei și a ieșit în afara părții carosabile și a plonjat în canalul de aducțiune a râului Bistrița. Autoutilitara transporta muncitori forestieri de la Arad către Săvinești. Cazul bătrânului bătut crunt în urmă cu o săptămână într-un pasaj din Brașov a atras atenția a mii de oameni care s-au mobilizat să îl ajute. 90.000 de lei au fost strânși în urma unei campanii online, iar gesturile de solidaritate continuă să curgă în preajma sărbătorilor de Paște. Omul fusese bătut pentru că își cerea banii munciți la negru. Transmite din Brașov Cristina Nica. Bun găsit, Dumitru Neculai are 67 de ani și a povestit că lucra cu ziua în Brașov pentru a-și ajuta băiatul bolnav. La finalul săptămânii trecute, acesta a fost bătut crunt într-un pasaj din centrul civic al Brașovului. Potrivit bătrânului, el a cerut celui pentru care lucra banii aferenți muncii sale și atunci acesta și un alt bărbat au început să-l lovească cu pumnii și cu picioarele până l-au lăsat inconștient. Scena a fost surprinsă de camerele de supraveghere din zonă, iar imaginile au făcut ocolul internetului. După ce oamenii au aflat povestea sa, s-au mobilizat pentru a-l ajuta. Sute de oameni au făcut donații care însumează acum 90.000 de lei. Mai multe personalități l-au vizitat pe bătrân în spital și au dat ulterior detalii despre starea sa. Câțiva oameni de afaceri s-au oferit să-i plătească bătrânului chirie pentru a locui în continuare în Brașov și un loc stabil de muncă, iar autoritățile locale au început demersurile pentru a întocmi acte de identitate și pentru a-l ajuta cu depunerea dosarului de pensionare. Bătrânului s-a oferit și asistență medicală gratuită pentru recuperare în perioada următoare. Din Brașov, Cristina Nica, Europa FM. Piromanul care a incendiat 8 mașini sâmbătă noapte în București este încă de negăsit. După 5 zile, poliția dă primele imagini de pe camerele de supraveghere din oraș și face apel la cetățenii care îl pot identifica. Bucureștenii care îl recunosc sunt rugați să sune la 112, la orice secție de poliție sau la un număr alocat special pentru acest caz, spune Ionuț Duma, comisar șef al secției 4 de poliție din București. Facem un apel către toți cetățenii din București care ne pot sprijini cu identificarea autorului după vizionarea acestor imagini. Și avem rugămintea ca în cazul în care o persoană are cunoștință despre acest bărbat să sune la secția 4 poliție la numărul de telefon 021-222-4158. A durat 5 zile până când noi am considerat că e necesar să publicăm imaginile, deoarece am selectat cele mai multe imagini care prezintă trăsăturile atât fizionomia bărbatului, cât și celelalte elemente de vestimentație. Deocamdată, polițiștii au refăcut traseul piromanului din zona 1 mai Podul Grand și au audiat martori. Sâmbătă, aproape de miezul nopții, a fost semnalat la 112 primul incendiu. Trei mașini ardeau și o a patra era pe cale să fie cuprinsă de flăcări. Câteva minute mai târziu, alte două incendii au afectat patru mașini pe străzile din apropiere. Ascultați știrile Europa FM. Autoritățile se pregătesc de sărbătorile de Paște. 50.000 de polițiști, jandarmi și pompieri sunt gata să intervină dacă este necesar. În acest moment, la granița cu Ungaria sunt deschise 11 puncte de trecere a frontierei. Și atenție, dacă mergeți la munte, pe mai multe trasee sunt încă pericole. Cu detalii, Mihai Bucureșteanu. Autoritățile ne sfătuiesc să fim foarte atenți când mergem la noaptea de înviere și cum ținem lumânările. Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Interne, Monica Dașbog. Se menține pericolul de incendii, în special în noaptea de înviere, când flacăra lumânării trebuie foarte atent protejată pentru a nu intra în contact cu nimic din jur, indiferent dacă vorbim despre haine sau despre alte obiecte inflamabile. Nu au fost uitate nici obiectivele turistice. În această perioadă, pompierii au efectuat mai multe controle care s-au lăsat și cu amenzi. Colegii de la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență au derulat peste 1100 de controle și recunoașteri în teren la toate lăcașurile de cult, unde vor fi organizate slujbe religioase la care este așteptat un număr mare de credincioși. În urma acțiunilor de control au fost aplicate amenzi în valoare de aproximativ 1.300.000 de lei, iar în cazul unui obiectiv a fost luată măsura suspendării activității din cauza neregulilor depistate care ar fi putut pune în pericol cetățenii. Iar la munte există încă pericole. 350 de jandarmi montani sunt pregătiți să intervină, spune purtătorul de cuvânt al Ministerului de Interne. Recomandăm celor care doresc să-și petreacă Paștele la munte să se informeze înainte de plecare cu privire la condițiile meteo și la starea traseului, respectiv dacă este marcat și deschis publicului. Echipamentul adecvat este obligatoriu în astfel de excursii la munte. Autoritățile române colaborează cu cele din Ungaria și Bulgaria pentru ca traficul din perioada sărbătorilor de Paște să se desfășoare în condiții cât mai bune. La granița cu Ungaria sunt deschise 11 puncte de trecere și sunt acoperite cu personal toate arterele de intrare și ieșire. În total, 52 de fluxuri la intrarea în România și 54 la ieșire. Urmează să fie organizate aproape 700 de manifestări publice, evenimente culturale sau religioase, la care vor participa peste 250.000 de oameni. De asemenea, de duminică și până marțea viitoare, adică după sărbătorile de Paște, taxele de drum la intrarea în Bulgaria vor putea fi plătite doar cu numerar, anunță Poliția de Frontieră. Manuela Nicolescu are amănunte. Din cauza lucrărilor de întreținere ale sistemului informatic vamal din Bulgaria, se pot forma cozi în punctele de trecere a frontierei româno-bulgare, anunță reprezentanții Poliției de Frontieră. Această situație va dura de duminică 8 aprilie de la ora 20 până marți 10 aprilie la 8 dimineața. Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Interne, comisar șef de poliție, Monica Dașbog. Pentru cetățenii care se deplasează în Bulgaria, reamintim că în toate punctele de frontieră al acestei țări, taxele de drum se vor achita în numerar, din cauza lucrărilor de mentenanță la sistemul informatic. Autoritățile bulgare ne-au informat că vor suplimenta numărul de lucrători în toate punctele de frontieră pe timpul implementării manuale a datelor, dar vă rugăm să luați în calcul că timpul de tranzitare poate fi mai mare decât de obicei. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere îi sfătuiește pe românii care vor trece prin punctele de frontieră bulgare de duminică până marți să cumpere vinieta pentru 7 zile la intrarea în Bulgaria, iar la revenirea în țară, prin punctul de control al trecerii de frontieră ruse, să pregătească în prealabil suma exactă pentru taxa de pod, 2 euro. Sport acum la Europa FM cu Tudor Ciurescu.